Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Yâ eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâ. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Bâbu mâ câe fî kavlihi azze ve celle ve kellemallahu Musa teklima. Evet, ilk hadisi aldık. Ebu Hureyre hadisi. Hızlıca Ömer hadisi bir oku. Arapçası. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا بكير عن ابن شهاب قال حدثنا حمير بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم birinci hadis geçen haftaki hadis okuyor. Tamam, ben aynısını okuyorum. Tamam, kim müdahale ediyor? Tepki ne arkadaşlar? Hayır, daha bitirmedik hadisi şerhini. قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه ثم تلوموني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى. Evet. Geçen ders ne yaptık? Allah Azze ve Celle'nin kelamı hakkında bazı bilgiler aldık. Ne dedik? Allah Azze ve Celle'nin kelamı nedir? Mahluk değildir. Ondan başlamıştır ve ona dönecektir. Bununla alakalı şerhe yönelik neler aldık? Bilgiler aldık. Bugün o şerhi tamamlayıcı bazı bilgiler almaya devam edeceğiz. Zaten bu bilgileri alınca hadisin bize vermiş olduğu ne? Mesaj çıkacak. Diyor ki İbn Hacer, ve gaz semya Musa aleyhisselam kelamallahi minhu teala bidun vasıta. Musa aleyhisselam diyor Allah azze ve celle'nin sözünü bizzat Allah'tan arada bir vasıta olmadan ne yaptı? İşitti. Musa aleyhisselam Allah azze ve celle'nin sözünü bizzat Allah'tan arada ne olmadan, vasıta olmadan işitti. Ve kezalike Cibril aleyhisselam, yine Cibril de böyleydi diyor. Yesma'u kelamallah bidun vasıta. Allah'ın kelamını nesiz, aracısız, vasıtasız işitirdi. Fe yubelliguhu rusul bi emrillah lehu. Allah'ın Cibril'e emri müvaciyesinde Cibril ne yapardı? O kelamı kime tebliğ ederdi? Peygamberlere. Hâdâ mâ ya'takiduhul muslimun min dinihim. İşte bu Müslümanların din olarak itikat ettiği şeydir. Ve huve emrun zahir. Bu da çok açık bir iştir. Yani bu kimseye gizli kalacak bir husus değildir. Sonra diyor ki ve hakikatu kelamillahi teala el hariciye, Allah azze ve celle'nin harici kelamının hakikati nedir? Hiye ma yusma'u minhu. Evet, bu çok önemli. Ondan işitilen şey öncelikle. Yani bu Allah'tan işitilen bir söz. Kelam. Sonra ve minel mübelliğa, ondan aynı zamanda ne yapılan? Tebliğ edilen şey. Buna çok önemli. Evet. Yani bu söz bizzat Allah'tan işitilen bir söz. Aynı zamanda da Allah'tan tebliğ edilen bir şey. Yani bizzat mübelliğ kim? Tebliğ eden Allah'ın kendisi. İşiten de ondan bu sözü ne yapıyor? Tebliğ ediyor. E takdir edersiniz ki işitme ile tebliğ tamamen neye dayalı tebliğdir? kulağa dayalı tebliğdir, değil mi? He. Allah Azze ve Celle'nin kulların esvatını, seslerini işitmesini bir alete, bir uzva hamledebilir misiniz? Hayır, Allah işitir. Keyfiyetsiz bir şekilde. Ama kul eğer harici bir kelamı işitiyorsa, işitme zihinle bağdaşmaz. Neyle bağdaşmaz? Zihinle bağdaşmaz. Bizzat neyle? İşitilen cihazla bağdaşır. Yani Musa Aleyhisselam bendeki bu iki kulak gibi, onda olan o iki kulakla Allah'ın kelamını ne yaptı? İşitti. Yani tebliği kimden aldı bizzat? Allah'tan aldı. Arada ne yoktu o anda? Cebrail yoktu. Arada o anda ne yoktu? Cebrail yoktu. Peki Cebrail Allah'ın kelamını neyle işitir? Kulakla işitir diyemeyiz. Çünkü o nedir? Melektir. Biz mevzu bahis olan kimden? Kelimullah'tan bahsediyoruz. Yani kimdir o? Musa Aleyhisselam. Yani insan olan, kul olan Musa. Bir şeyi harici saftı, işiten Musa. Onun bu hususlarda başka neden? İnsanlardan bir farkı yok. Özel bir insan. Çünkü ben işitemiyorum Allah'ın kelamını. Sadece Kur'an-ı Kerim'i okurken işitiyorum. Ama bizzat Allah'ın beni muhatap almasıyla işitemiyorum. O Allah'ın kelimi. Yani Allah onunla konuşmuş. Evet. Diyor ki فَاِذَا سَمِعَهُ السَّامِ eğer işiten işitirse alimohu bilir ve hafizahu ne yapar? Hıfzeder, ezberler. فَكَلَامُ mesmu. O halde Allah'ın kelamı işitilmiştir. Malumun aynı zamanda bilinmektedir. Mahfuzun aynı zamanda da hıfzedilmiştir. Yani işitilmiş, bilinmiş ve hıfzedilmiş. Evet. Sonra devam ediyor. Diyor ki فَاِذَا قَرَأَهُ السَّامِعَ onu okuduğu zaman işiten فَهُوَ مَقْرُعٌ لَهُ مَتْلُوبٌ فَاِنْ كَتَبَهُ فَهُوَ مَكْتُوبٌ لَهُ مَرْسُلٌ eğer onu okursa kim? İşiten bizzat o ona okunmuştur. Allah'ın kelamı ona okunmuştur. Yani bizzat Allah'ın kelamını ne yapmaktadır o? İşitmektedir. Ama doğrudan Allah'la muhatabiyetle değil, şu iki kapak arasındaki neyle? Musaf'la, kitapla. Yani bunu biz okuduğumuz zaman bizzat Allah'ın kelamını işitiyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Allah'ın kelamını işitiyoruz. Sonra devam ediyor. فَاِنْ كَتَبُهُ yazınca da diyor فَاَوْ مَكْتُوبٌ لَهُ o yazılmıştır, mersumun, resmedilmiştir وَاَوْ حَك۪يكَتُنْ فِي هَذِهِ الْوُجُهُ كُلِّهَا bütün bu yönlerle. Yani hem okunma, okunup işitilme, hem de yazılıp bizzat yazdığını okuyup ondan işitme yönüyle hakikattir. La yecuzu nefyuhu. Bunu inkar etmek caiz olmaz. Fela yekunu mecazen fiha. Bunda bir mecaz da olmaz. İvil mecaz yecuzu nefyuhu. Çünkü mecazı nefyetmek, reddetmek caizdir. Ve en yukal denir ki leyse fil mushaf kelamullah. Eğer biz buna ne dersek, mecaz dersek, şunu demek gerekir. Allah'ın mushafında Allah'ın kelamı yoktur. Ve la qara'al kari kelamallah. Aynı zamanda da okuyan da Allah'ın kelamını ne yapmamıştır? Okumamıştır. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Farz edelim ki mecazi anlam var. Adam Allah'ın kelamını okumadı olur. Adam Allah'ın kelamını okumadı olur. Öyle olmaz mı? Öyle olur. Musaflardaki de Allah'ın kelamı değildir. Yani ne demek istiyor? Tabii elbette ki mürekkepler, elbette ki bizden çıkan asvat, sesler, mahluktur. Ama mevzu bahis olan, dikkat edin arkadaşlar, o mürekkeple tescillenen, belgelenen Allah'ın kelamıdır. O saf da belgelenen Allah'ın kelamıdır. Şimdi ne yapmıştır Cehmiye'nin ehli sünnete yakın olan grubu? Demişlerdir ki evet, Allah'ın o zihinde olan zihni melekeyle tasavvur ettiğimiz kelamı ne değildir? Mahluk değildir. Ama şu musaflarda olan, yine o musaflardan geçip ne yapan, bizim dillerimizin ne yaptığı, zikrettiği, ortaya koyduğu kelam mahluktur. Kella. Böyle bir şey yok. Musaftaki Allah'ın kelamı Allah'ın kelamıdır. Ne değildir? Mahluk değildir. Onun bizim tarafımızdan ne yapılması, telaffuz edilip okunması da ne değildir? Mahluk değildir. Çünkü biz aletlerden bahsetmiyoruz. Bizzat Allah'ın kelamından bahsediyoruz. Hatırlar mısınız? Daha önceki bir derste selefin ahadından gelen sözlerle bazı alimlere hükmedilemeyeceğine dair bir ders işlemiştik. Hani lafziyeydi, hatırlıyor musunuz? Hani İmam Buhari'den bir cümle nakledilmişti. Her ne kadar sıhhati neyse, şüpheliyse de. Benim Kur'an'ı telaffuzum neydi diyor? Mahluktu diyor, değil mi? Bundan dolayı İmam Ahmet vesaire ulema tarafından şiddetle ne yapılmıştı? Tenkit edilmişti. Hatta İmam Ahmet demişti ki, kim böyle derse o nedir? Cehmidir. Kim böyle derse o nedir? Allah'ın kelamını inkar etmektedir. Halbuki İmam Buhari burada vurguyu aslında Allah'ın kelamına yapmamıştı. Vurguyu neye yapmıştı? Bizzat o sesin kendisiyle insanın normal konuşmasındaki çıkardığı o makariş dediğimiz, hani geçen ders hatırlarsanız Allah'ın kelamı bizden farklı. Çünkü niye? Allah konuşmak için neye ihtiyaç duymaz? Cesede ihtiyaç duymaz. Yani Allah Celle Celal, hep söylüyorum, işitilen mesmuat, görülen müşahedat. Yani şimdi biz dünyaya geldik, gözümüzü tak diye açtık, gördük değil mi? Dünyaya geldik, kulağımızı açtık, tak diye duyduk değil mi? Biz dünyaya gelmeden ne görebiliyorduk ne de işitebiliyorduk. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani Allah Celle Celaluhu şu mesmuatı, işitilen neyi, alemi yaratmadan önce ya da müşahedatı, görülen alemi yaratmadan önce Allah görmüyor muydu? İşitmiyor muydu? Yani teceddüt mü etti? Ne demek? Yani sonradan mı ortaya çıktı? Hayır, kella. Yine Allah Musa ile konuşmadan önce konuşmuyor muydu? Yine Allah Adem'e sahifeleri indirmeden önce konuşmuyor muydu? Anlatabildim mi? Haşa, böyle bir şey yok. Yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının bir mebde'i yok bizim anladığımız anlamda. Yani bir başlangıç noktası yok. Bizdeki gibi. Bizde nihayeti de var biliyorsunuz yani. Ölüm meleği gelir, ruhu buradan çeker alır, bitti. Bütün sıfatlar orada ne yaptı? İptal. Ama biz sondan bahsetmiyoruz, baştan bahsediyoruz. Onun için Allah'ın konuşmak için neye? Ciğere, işte şu neye, işte boğaza, hortuma vesaire, dişlere, damaklara ihtiyacı yok zaten. Biz bundan bahsetmiyoruz. Allah'ın kelamından. Demek ki İmam Ahmet'in hassasiyet noktası ne burada? Çünkü bu söz zamanla İmam Buhari'den nakledilen, sıhhati gerçi bunun tartışmalı, bir faraza diyelim, nakledilen bu söz zamanla Allah'ın işte mushaftaki o kelamıyla bizim okuduğumuz o kelamın neye varacağından korkarak söylemiş bunu? Mahluk olmasına. Birileri kalkıp bu sözle amel ederek ney? Kur'an da mahluktur diyebilir. Bu ihtimale binaen ne yapılmıştır? Sarf edilmiş sözdür. Yoksa İmam Buhari bundan beridir. Sonra diyor ki, Galallahu Teala, Allah diyor ki Celle Celaluhu, ve in ahadun minel müşrikine istecareke, eğer müşriklerden biri senden aman dilerlerse, fe ecirhu, ona aman ver. Hatta yesma kelamallah, ta ki Allah'ın kelamını işitinceye dek. Yani müşrik bile Allah'ın kelamını ne yapıyor? İşitiyor. Allah'ın kelamını işitiyor. Yani bak, müşrik Allah'ın kelamını işitiyor. Bu ayette diyor ki, yani zımnen, müşrik bile Allah'ın kelamını işitip reddediyor. Ama reddetme noktası Mutezile gibi, bu Allah'ın konuştuğu, benim de işittiğim kelam, bundan dolayı reddediyorum değil. Bu Allah'ın kelamı olamaz. Çünkü niye? Niye? Eğer Allah'ın kelamı olsaydı bir insana indirilmezdi bu. Bir meleğe indirilirdi mesela. Yani orada da Allah'ın kelamının reddiyeti muhtevasından dolayı değil. Ya ne? Başlangıcı itibariyle. Çünkü Allah'a iman etmemiş adam. Ama neticede onun Allah'ın kelamı olduğunu bu ayetle onun itiraf ettiğini söylüyor. Buna dikkat edeceğiz. Ve huve la yesme'u kelamallah minallah. Oysa ki diyor ki, doğrudan baktığımızda bu müşrik Allah'ın kelamını doğrudan Allah'tan işitmiyor. Ve innema yesma'uhu min mübellighihi anillahi teala. Onu bizzat Allah'tan tebliğ edenden işitiyor. Ve hadihil ayet, işte bu ayet diyor, tedullu, delalet eder ala butlani kavli men yakul, şunu diyenin sözünün batıl olduğuna. İnnel mesmu ibaretun an kelamillah. Yani işitilen Allah'ın kelamı değil. Ya ne? Allah'ın kelamından ibaret bir ney mana? Bunu reddeder diyor. Çünkü bizzat mübelliğinden neyi işitmiştir? Allah'ın kelamını. İşte aynen benden şu ayeti işittiğiniz gibi. Nedir? Bak Allah'ın kelamı. Ve in ahadun minel müşrikine istecareke fe ecirhu hatta yesma kelamı Allah. Bu Allah'ın kelamı. Şu anda Allah'ın kelamını işittiniz. Yani müşrik nasıl işittiyse siz de öyle işittiniz. Vel hak, hak olan, doğru olan el mesmu. Ennel mesmu huve kelamuhu. İşitilen bizzat Allah'ın kelamıdır. Ve leyse ibare anhu, onun bir ibare manası değildir. Kema tezamhul eşariye, eşarilerin iddia ettiği gibi. Ve men ceale mafil mushafi, mushafta olanı ibareten an kelamillah, Allah'ın kelamının ibare manası kılana, fekad halefe ma enzelallahu ala rasulihi, şunu deriz: Allah'ın peygamberine indirdiğine muhalefet eden adamdır. Ve seleke gayra sebilil mu'mini, müminlerin yolundan başka bir yola da ne yapmıştır? İştirak etmiştir. Ve kefa bizalike dalala, bu adama da sapıklık olarak bu yeter. Bu sözler kimin biliyor musun arkadaşlar? Bir kısmı İbn Hacer'indi ama bu son bölüm kimindi biliyor musunuz? İbn Ebil İz el Hanefi'nin neredeki sözü? Şerh Akidet Tahaviye'deki sözü. Yani nedir bakın? Diyor ki doğru olan işitilenin Allah'ın kelamı olması. Ya ne? Allah'ın kelamının ibare manası değil bu. Aynen kimin iddia ettiği gibi? Eşarilerin. Kim ki şu mushafta olanı Allah'ın kelamının ibare manası görür, bil ki diyor bu Allah'ın peygamberine indirdiğine muhalefet eden, müminlerin yolundan başka yol tutan bir insandır. Sapıklık olarak da zaten bu nedir? Yeter de artar. Yani dikkat edelim. Yani İbn-i Ebliz'in kelamı çok ağır bir kelam. Benim kelamım değil. Vel kelam, kelam ismun li lafzin, kelam lafz edilen şeyin ismi. Neyi lafz ediyorsan, konuşuyorsan onun bir ismi. Vel mana cemiyan, aynı zamanda sadece lafz edilen değil, aynı zamanda mananın da bir ismi. Yani ne demek? Gelmek. Gelmek kelimesi. Gelmek. Sadece lafız olarak gelmek değil, aynı zamanda içinde mana olarak da ne var? Gelmek var. Sadece mana yok. Hem lafzı var, hem manası var. Niye? لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ. Çünkü peygamber buyurdu ki aleyhissalatu vesselam, Nesai rivayeti, İmam Ahmed rivayeti, اِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ, şu bizim namazımız var ya, لَا يَسْلُهُ ف۪يهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ, şu namazımızda insanların kelamından hiçbir şey konuşmak caiz olmaz. Şu namazımızda bizim insanların kelamından olan hiçbir şey konuşmak caiz olmaz. İnnema, aksine o namaz var ya, huvet tesbih, tesbihdir. Ve tekbir, tekbirdir. Ve tilavetül Kur'an, aynı zamanda nedir? Kur'an'ın tilavetidir. Ha, demek ki insan kelamı değil o. Ne değil? İnsan kelamı değil. Heh, buna çok dikkat edeceğiz. Yine Ebu Davud, Nesai, İmam Ahmed ve diğerlerin rivayeti, ve kal innallâhe yuhdisu min emrihi ma yeşâ. Allah işini istediği gibi ihdas eder. Ve inne mimma ahdefe. Yine bu ihdas ettiklerinden bir tanesi de en la tukellimu fissalâ. Namazda ne yapmamanız? Konuşmamamız. Yani insan kelamını namazda ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Evet. Diyor ki vettefakal ulema, alimler ittifak ettiler. Ala ennel musalli, namaz kılan. İza tekelleme fissala amiden, kasıtlı namazda konuşur. Li gayri maslahatiha, yani herhangi bir maslahat yok. Yani işte öyle olur ki, yani akrebi görür bir adamın önündedir ya da çocuk sobaya gitmektedir vesaire. İçinde bir maslahat yok. Amiden, taammüden konuştu. Batalet salatuhu. Namazı ne olur? Bozulur. Namazı ne olur? Bozulur. Kema ittefaku, yine ittifak ettiler. Ala enne men yakun bil kalp. Kalbiyle ne yapan? Duran. Nasıl? Min tasdik bi umur dünyeviyye. Ve talebe leha. Dünyevi bir işi ne yapan? Kalbiyle tasdik eden ve onu talep eden. Ve ma eşbehe zelike. Gene bunun bir benzeri şey, la yuptilus sala. Bu da ne yapmaz? Namazı bozmaz. Yani diliyle konuşursa ne yapar? Namazı bozulur, ama kalbiyle bir şeyi düşünürse, aklından geçirirse dünya işleri. Ya işte yarın sınav var. Ya da işte bak sabah şu kadar işte ne yapacağım? Para alacağım. Ya da işte şuraya gideceğim. Ha, bunu zihniyle ne yaparsa düşünürse bu namazını ne yapmaz? Bozmaz. Evet, diyor ki daha sonra ve innema yuktiluhel kelam el melfuz bihi. Namazı sadece lafzı yani bizzat dille kullanılan ne yapan? Kelam bozar. Fe'ulime bidalike. Bununla şu bilinir ki diyor. Butlanu kavl men yec'alu kelamallah mana kaimen bin nefs. Eğer diyor biri diyor kalkar Allah'ın kelamını bir manadan ibaret görürse. Nefsin ortaya koyduğu o ne? Zihni düşünce melekelerinden ibaret görürse o halde buna göre diyor bu adamın da diyor zihniyle geçirdikleriyle namazının ne yapması lazım? Bozulması lazım diyor. Evet. Evet. Yani ne demek bu? Bu şu demek. Yani bizzat melfuz olan şey Allah'ın kelamıysa onun dışındakiler de Allah'ın kelamı değilse bu namazı bozuyorsa sen de sadece Allah'ın kelamını lafız değil ne görüyorsa mana ibare görüyorsa o halde diyor burada diyor bu hadislere vereceğin cevap ne olur diyor. Diyor ki ve fil hadis el muttefak aleyhi kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde ittifak edilen hadiste Peygamber Efendimiz buyurdu ki inna allaha tecavüze li ummeti amma hadefet bihi enfusiha malem tetekellem evtamet. Evet. Allah Azze ve Celle ne yaptı? Tecavüz etti. Yani müsamahalı davrandı. Affetti. Ya ne? Ümmetin nefsiyle, zihniyle, aklıyla bir şeyi geçirmesini. Ta ki bunu ne yapmayıncaya kadar? Konuşmayıncaya ya da onunla bizzat ne yapmayıncaya? Amel etmeyinceye kadar. Yani zihni meleke olarak kalması ona ne yapmıyor? Günah yükleniyor. Ta ki onu bizzat ne yapacak? Telaffuz edecek ya da onunla amel edecek. Diyor ki feferraka beyne hadisin nefs. Bu hadiste diyor Peygamber Efendimiz Allah Azze ve Celle'nin nefsi konuşmayla ne arasında konuşma doğrudan lafzen konuşma ya da amel etme arasında fark güttüğünü söylüyor. Fecaalehu mafuven anhu. Onu affedilmiş olarak kılıyor. Ne arasında ve beynel kelam söz arasında fedelle ala enne hadifin nefs. İşte o zihni meleke var ya bu neye delalet ediyor? O zihni melekenin la yusemma kelamen söz olarak isimlendirilmeyeceğine hatta yuntaka bihi ta ki onu ne yapacaksın? Nutk edeceksin ve yutelaffaz bihi açıkça telaffuz edeceksin ve hâzâ bi ittifak men yu'teddu bi kavlihi minel ulema. Bu da diyor sadece benim sözüm değildir diyor. He. Kavli alınabilecek, itimat edilebilecek alimlerin neyidir? İttifakıyla ortaya konan bir hadisedir diyor. Ve ala kullin ne olursa olsun fe inkaru kelamillah Allah'ın kelamını inkar dalalun ve kufru. Sapıklıktır ve küfürdür. Ve inkarun lir risale peygamberliği inkardır. Ve şer şeriatı inkardır. Le enne şer emrun çünkü şeriat emirdir. Hatırlarsanız geçen ders Allah'ın kelamının neyinden? Emrinden olduğunu açıklamıştık. Ve nehyun. Çünkü şeriat hem emirdir hem nehidir. Fe izâ lem yekunillâh ye'muru ve yenha. Eğer Allah emretmeyecek ve nehyetmeyecekse feleyse lehu şer'un. Ne onun bir şeriatı vardır. Ve la risalat. Ne de risaletleri vardır. Ve kad evcede hâzel kav lihedmil İslam. İşte bunu da söylemek zaten İslam'ı ne yapmaktır? Yok etmektir. Yıkmaktır. Evet. Onu gerektirir. Diyor ki vel ulema arafu zalike işte alimler bildiler bu işi diyor. Yani bu mesele dini yıkmaya gider. Ya yoksa ya işte Kur'an mahluk. O kadar değil. Alimler bunu bildiler diyor. Sonra ve lihaza yekulul imamul Buhari işte bundan dolayı İmam Buhari diyor ki fi mebde'i kitabihi şu kitabının başında nedir o? Halku ef'alil ibad. Hep okuyoruz. Kulların neyini? Fiillerinin yaratılması. Ne diyormuş? Babu ma zekere ehlül ilmi ilim ehlinin zikrettikleri lil muattıla muattıla hakkında ellezine öyle ki o muattıla yuridune isterler en yubeddilu kelamallahi azze ve celle. Allah'ın kelamını ne yapmak? Değiştirmek. Hatırlarsanız bu ayeti biz ne yaptık? Bak başlıyor Allah. Ve orada kastedilen Yahudi ve Hristiyanlar değil dedik, değil mi? Özetini kim verebilir? Yahudi Hristiyanların tebliğiyle bizim tebliğimiz arasındaki farkı bilen kim? Parmak kaldırıyorsun. Nedir bayram? Yahudi ve Hristiyanlar lafzen değiştirmişler, tahrif etmişlerdir. Sadece lafzen mi? Hem manayla hem lafzen. Müslümanlar lafzına dokunamadılar ama ne yaptılar? Manasıyla oynadılar. Gördük mü? Bak neyi kastediyormuş İmam Buhari? Heh. Sonra devam ediyor. Bunları unutmayacağız. Sümme ravâ an Abdillah ibni İdris. Abdillah ibni İdris'ten şunu rivayet etmiş. Enne racülen câileyhi. Bir adam ona geldi. Fekal dedi ki ya Eba Muhammed. Ey Muhammed'in babası Abdullah. Ma tekulu fî kavmin yekulun. Şu kavim hakkında ne dersin? Şöyle der o kavim. El Kur'an'u mahluk. Kur'an mahluktur diyen bir kavim hakkında ne dersin? Fekale dedi ki Eminel Yahud. Bu kavim Yahudilerden mi? Gale. Dedi ki la hayır. Gal dedi ki Feminel Nasara. Bunu söyleyen yoksa Hristiyanlardan mı? Gale la. Hayır dedi. Gal Feminel Mecus. Bunu söyleyen Mecusilerden mi? Gale la. Hayır dedi. Gale mimmen. O halde kimden? Gale dedi ki min ehli tevhid. Tevhid ehlinden. Gale. Dedi ki Abdullah ibn İdris leyse haula min ehli tevhid. Bunlar tevhid ehlinden değildirler. Haula zanadıka. Aksine zındıktır bunlar. Men zaame ennel Kur'an mahluk. Kim ki Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia eder. Fekaz zaame ennallaha mahluk. Subhanallah. Allah'ın mahluk olduğunu iddia eder. Çünkü hep söylüyoruz. Allah'ın sıfatları bütünüyle bir kaideye tabidir. Bir sıfat hakkında söylenen diğer sıfat hakkında da söylenir. Allah'ın işitmesi mahluksa Allah da mahluk demektir. Yani siz Allah'ın işitmesiyle görmesiyle konuşması arasında ne yapamazsınız? Fark gözetemezsiniz. Bir sıfat hakkında söylenen diğer sıfat hakkında söylenmiş söz gibidir. Temel Kur'an. Diyor ki onlar tevhid ehlinden değil zındıklardır. Neden? Çünkü kim ki Kur'an mahluktur. Yani şu Allah'ın kelamı Kur'an mahluk derse bil ki o Allah'ın mahluk olduğunu iddia eder. Niye? Yekulullahu Teala. Çünkü Allah buyuruyor ki diyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fallah la yekunu mahluken. O halde Allah mahluk olmaz. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim. Gördünüz mü? He. Ve Rahman la yekunu mahluken. Bak kaide. Rahman ne olmaz? Mahluk olmaz. Ve Rahim la yekunu mahluken. Rahim de mahluk olmaz. Ve hâzâ aslu zandaka. İşte bu Kur'an mahluktur deme var ya, zındıklığın aslı, özü. Men kâle hâzâ fe aleyhi lanetullah. Bunu diyen üzerine ne olsun? Allah'ın laneti olsun. Kitabı bununla açıyor. Bismillah. Bismillah. Değil mi? Yani kitap bunun açılır mı? Vallahi bundan açmış işte. Gale Şeyhul İslam. İbn-i Teymiye dedi ki anlıyoruz değil mi? Problem yok. Yani şimdi bunda belki fazla bilgiler olabilir bunlar. Ama bu bilgilerden en azından bir hocamın dediği gibi benim %10'unu hıfz etsen sana yeter. Yani 100 sözden 10'u aklında kalsa sana yeter. Evet. Şeyhul İslam dedi ki İbn-i Teymiye El kavlu bi ennel Kur'an mahluk manahu. Kur'an'ın mahluk olduğu sözü anlam olarak şunu ifade eder. Bunun manası şudur. Ennallâhe lem yasif nefsehu bil kelam aslen. Yani Allah konuşmayla kendi nefsini asıl itibariyle vasfetmemiştir. Yani konuşmayı asıl itibariyle kendi nefsine izafe etmemiştir. Eğer sen konuşmak ne dersen Allah için mahluk dersen. Bel aksine hakikati bu sözün hakikati ennallaha lem yetekellem. Allah konuşmadı olur. Kema efsaha bihi evet ra'suhumul evvel. Aynen kimi söylediği gibi iddia ettiği gibi onların ilk başı. Kim o? El-Cad bin Dirhem. Aynen Cad bin Dirhem'in gibi. Niye? Hayfı çünkü zame iddia ettiydi Cad bin Dirhem. اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَتَّخِذْ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا. Allah İbrahim'i ne edinmedi? Halil edinmedi. Velem yükellim Musa teklima. Musa'yla da hitapla ne yapmadı? Konuşmadı. He. Lennel hulle innema tekunu minel mahabbe. Çünkü birini halil edinmek neden gelir? Neyle olur? Mahabbetle, sevmeyle. Ve indehu ennallah la yuhibbu şey'en fil hakika. He. O zaman ne olur? Hakikatte Allah bir şeyi sevmez olur. Ve la yuhibbuhu şey'un fil hakika. Hiçbir şeyinde onu sevmemesini gerektirir. Fe la yettehiz şey'en halila. Bundan dolayı da hiçbir şeyi ne yapmaz? Halil almaz. Halil edinmez. Sonra devam ediyor. Ve kezalikel kelam. Sözde. Yemteni'u indehu aler rab teala. Cad bin dirheme göre Allah'ın kelamı memnu. Yani mümkün değildir. Ve kezalike nefetil cehmiye vel mutezile. Bunun gibi cehmiye ve mutezile de reddetmiştir. Ve gayruhum diğerleri en yekune lillahi kelamun kaimun bihi. Allah'ın kendi başına ayakta duran bir kelamının neyini, varlığını. Ev iradetun kaimetun bihi. Ya da Allah'ın kendi neyle, başıyla ayakta duran bir iradesinin olmasını. Sonra vedda'a, iddia ettiler. Ma bahetu. İftira ettikleri şeylerle. Neyi? Bihi sarihel aklil ma'lum bizzarura. Bizzat ney? Aklın zaruretle bildiği şeyleri kendi uydurdukları şeylerle ne yaptılar? İddia ettiler. Nasıl? Ennel mutekellim yekunu mutekellimen bi kelami yekunu fi gayrihi. Yani bir işi konuşan, bizzat o sözle konuşan, kendi değil de kendi gayrında bununla konuşur. Yani şimdi Allah konuşuyor ya, diyor ki Allah kendi konuşmuyor diyor. Ne yaptı? Kelamı kendi gayrında dışarıda yarattı. Konuşan kim o zaman? Konuşan kim? Kim konuşuyor yani? Kendi dışında yarattı. Yani dağı da konuşturdu. İşte Ahmet'i de konuşturdu. Mehmet'i de konuşturdu. Konuşan o zaman Allah olmaz. Konuşan Allah olmaz. Evet. Sonra diyor ki وَقَالُ اَيْضًا dediler ki يَكُونُ مُر۪يدًا بِاِرَادَةٍ لَيْسَتْ ف۪يهِ. Yine Allah ister, irade eder ama onda olmayan iradeyle. Yok ki Allah'ta irade. وَلَا ف۪ي غَيْرِهِ gayrında da yok. اَوِلْ irade وَصْفٌ ademi ya da o iradesi Allah'ın olmayan bir vasıf. اَوْلَيْسَتْ غَيْرُ الْمُرَادَةِ مَحْلُوكَ. Evet. Ya da irade edilenden başkası da ne değil? Mahluk değil. Ve gayrel emr, emredilenden başkası da. Sonra diyor ki ve vassaltul mahluk fi gayrihi. Yani işte bunların sözüne göre yani o çıkan ses bizim işittiğimiz öyle bir vasıftır ki Allah'ın gayrında ne yapmıştır? Kendini göstermiştir. Sonra diyor ki fekâne hakikatu gavlihim. Bunların sözünün hakikati ettekzib, yalanlama. Neyi? Bi hakikati ma ahar veret bihir rusul. Peygamberlerin haber verdiği şeyin hakikatini yalanlama. Min kelamillahi, Allah'ın kelamına yönelik peygamberlerin haber verdiği şeyi yalanlama. Ve muhabbeti, sevgisine dair. Ve meşiyeti, meşiyetine dair. Ve imkanu kad yukirrune, eğer ikrar ediyorlarsa bi itlakil elfaz, lafızların ıtlakını doğrudan ortaya konmasını, elleti, öyle lafızlar ki atlakatha rusul, peygamberler açıkça bunları ne yapmışlardır? Konuşarak ortaya koymuşlardır. Itlak etmişlerdir. Ve hâdâ nasıl ama? Tesettüren, yani gizli olarak. Yani peygamberler çok önemli bir kaide. Bunu daha önceden de almıştık. Evet. Şimdi peygamberler bir şeyi açıkça ifade ederler. Ne demek açıkça ifade ederler? Yani peygamberler bir şeyi ne yapmazlar? Gizlemezler. Ya da ne? Zahirin dışında hafi bir anlamı varsa onu da çarpıtarak ne yapmazlar? Anlatmazlar. Yani bir nevi tebdil. Yani manayı tebdil ederek anlatmazlar. Peygamberlere ne düşer? Gizlememek ve açık olmak düşer. Şimdi diyor ki Şeyhülislam, diyor ki eğer bunlar diyor bu lafızların ıtlakını yani doğrudan ifadesini ne yapıyorlarsa kabul ediyorlarsa, inanıyorlarsa aynen bizzat ney? Peygamberlerin bu lafızlarını ne yaptığı gibi açıkça ıtlak ettiği, ortaya koyduğu gibi. Ama nasıl? Tesettüren. Yani örtülü bir şekilde. Peygamberler örtülü bir şekilde neyi söylerler Allah aşkına? Örtülü bir şekilde. Yani insanların manasını anlamasını zorlaştırıcı, insanları hilafe düşürücü. Hem peygamber ihtilaftan sakındıracak, hem de örtülü konuşacak muhtemel anlamlarla. Halbuki cevami-ül kelim. Nedir cevami-ül kelim? Az kelimeyle çok anlam. Peygamberin muhtemel bir sözü olabilir mi aleyhissalatü vesselam? Ne demek muhtemel söz? Yani eğer peygamberler muhtemel sözler söylerlerse o zaman zaten hilafı inkar etmelerinin bir anlamı kalmaz. Çünkü muhtemeli herkes muhtemel anlar. Açıktır, sahihtir peygamberin sözleri. Diyor ki işte İbn-i Teymiye, kim ki diyor, eğer bunlar ki diyor bizzat peygamberlerin ıtlak ettiği ama nasıl tesettüren, işte gizleyerek, örterek bu sözleri ıtlak ediyorlarsa diyor, ve hâdâ hâlu zanâdıka vel münafık. İşte diyor bu kimin diyor halidir? Bu sözü iddia etmek zındıkların ve kimin? Münafıkların halidir. Yani bunu mümin söyleyemez. Yani sarahaten ne yapar? Peygamber diyor bunu ne yapar? Söyler diyor. Ondan sonra diyor ki vel Buhari rahimahullah, az kaldı. Buhari dedi ki diyor, ne yapmış Buhari? Erade bihazel bab, işte bakın şimdi bu hadisle, bu babla erred ala haula ve nahvihim. İşte bu ve benzerlerine red ne yapmak? Sunmak. Onları reddetmek için bu babı kullandı. Hangileri onlar? Ellezine yunkirune kelamallahi hakikaten. Allah'ın gerçekten konuştuğunu inkar edenlere. Hitaben konuştuğunu inkar edenlere. Ve izâ vasafullâhe bil kelam, Allah'ı kelamla vasfettiklerinde, fe muraduhum, onların muradı, ennallâhe, Allah halaka, yarattı, kelamen fi gayrihi, kendi gayrında. İşte Mutezile öyle söylüyor. İmma fil hava, ya havada, ev beyne varaki şecerati, demin söylediğim gibi ağaç yapraklarıyla, elleti kelleme minha Musa, ki Musa'ya oradan seslendi, ev fi gayri zelike, ya da başka bir şeydi. İşte İmam Buhari onları reddediyor. Ve la yeşukku, şüphe etmez, men arefe ma caet bihir rusul, peygamberlerin getirdiğini bilen. Neyi? Enne hâzâ tebdilun lil hakkı bil batıl, bu hakkı batılla tebdilin, değiştirmenin açıkça ifadesinin olduğunu ne yapar? Bilir. Ve lil hakika elleti, başka? Öyle bir hakikat ki, hakikati ne yapar? Reddeder böylelikle. Hakikati tebdil eder. Elleti, öyle bir hakikat ki, fatarallahu aleyha ibadehu, Allah'ın kullarının üzerinde ne yaptı? Fıtraten yarattı. Başka? Velluga elleti, sadece fıtrata aykırı değil aynı zamanda neye? Dile, lugata. Nasıl bir lugat? Elleti ittefaka aleyha, o dil üzerinde ittifak etti ki, benu Adem, Ademoğlu. İlla men ictalethu şeyatin, kim hariç? Şeytanların aklını çeldikleri hariç. Bunlar hep hadislerden alınma. Fegayyarat fıtraten, o şeytanlar ne yaptılar? Onların fıtratlarını değiştirdiler. Şimdi bakın burada tabi cümle gerçekten ilmi bir cümle. Diyor ki şüphe etmez, peygamberlerin getirdiklerini bilen adam şüphe etmez. Ne de? Bunlar bir, tebdil etmek istiyorlar. Hakkı batılla. Hakkı batılla tebdil etmek istiyorlar. Başka? Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtratı değiştirmek istiyorlar. Başka? Ademoğlunun üzerinde ittifak ettiği lugatı da değiştirmek istiyorlar. Çok enteresan. Yani bakın, hem hakkı batılla değiştirmek, hem insanların, Allah'ın yarattığı o, Allah'ın insanları yarattığı o fıtratı değiştirmek, hem de ne? Lugatı, dili değiştirmek. Kim bunu yapar diyor açık. Kimi ki şeytan ne yapmışsa, kandırmış, aklını çelmişse ona bunu yapar. Sonra diyor ki fel mütekellim huvellezî yakûmu bihil kelam. Bak başa dön. Mütekellim kimdir? Bizzat sözü ne yapan? Söyleyen. Evet. Ve yuttasaf bihi, o sözle vasfedilen. Ve yasdur minhu, o sözde kendisinden başlıyor. Allah'ın kelamı kimden başladı? Kendisinden. Kime dönecek? Ona dönecek. Ne demekti kendisinden başlamak? İptidai ilk konuşan kimdi o sözle? Allah'tır. Değil mi? Kema ennel muhib men yekumu bihil hub. Aynen seven de sevginin kendisiyle şahlandığıdır. Vel kadir men tekumu bihil kudra. Yine kadir olan da kudretin kendisiyle kaim olduğudur. Vel alim men yekumu bihil ilm. Evet, alim de ilmin kendisiyle kaim olduğudur. Ve ala kavli ulaike dullal. Bu sapıkların sözlerine bir bakalım. Ellezine yeruddu aleyhim el imamul Buhari fi hazel bab ve gayrihi. İmam Buhari'nin hem bu babta hem de diğerlerinde kendilerini reddettiği bu sapıkların sözlerine bir bakalım. Ennellezî gâleli Musa aleyhisselam. Musa'ya şunu diyen. Neyi diyen? Taha suresi 14. ayet. İnneni en Allah. Muhakkak ki Allah benim. La ilahe illa ene. Benden başka ilah yok. Fa'budni, bana ibadet et. Ve akimis salate li zikri, beni anmak için de namaz kıl. Şimdi diyor şu ayete bakalım. Ne anladınız bu ayette? Ne diyor Musa'ya? He. Şimdi bunu diyen kim, Musa mı? Bunu diyen Allah Allah. Eğer bu Allah'ın gayrında Musa da yaratılmış olsaydı bunu Musa söylerdi. Ama burada Musa'ya bunu diyen Allah. Diyen kim? Allah. Ne diyor? Diyor ki Musa'ya, muhakkak ki ben Allah'ım, benden gayrı ilah yok. O halde bana ibadet et, beni anmak için namaz kıl. Sonra diyor ki ennehu şecara. Bunu diyen ağaç olduğunu farz edelim. Onlar diyorlar ki Allah kelamı şecerede, ağaçta yarattı. Şimdi bunu diyen kim? Ağaç. Ve hadel kufr ma vera'ahu kufrun. Şeyhülislam bin Teymiye'nin kelamı bu. Bu öyle bir küfürdür ki bundan öte küfür yoktur. Bundan öte küfür yok. Bunu diyenin ağaç olduğunu kabul ederse. Evet. Ve yelzem ala kavlihim, onların sözü şunu gerektirir. Ne? Enne kulle kelamin, her söz, halakahullah, Allah'ın yarattığı, huve kelamuhu, Allah'ın kelamıdır. Allah'ın yaratmadığı bir kelam var mı ya şu yeryüzünde? Yani rüzgarın sesinden tutun insanın konuştuklarına kadar, hayvanların nelerine kadar, seslerine kadar. Allah'ın yaratmadığı bir kelam var mı? Yani madem ki Allah'ın kelamı da bu mahlukatın kelamı gibi, ne özelliği var Allah'ın kelamının? Bir de mefhum muhalifi aksi, zaten her şey Allah'ın kelamı olur o zaman. Sofiler öyle söylemiyorlar mı? Allah'ın kelamından başkası yok şu dünyada. Evet. Diyor ki vallahu haliku kulli şeyin, Allah her şeyi yaratandır. Feyedhulü fî zâlike, buna girer. Ef'alül ibad, kulların fiilleri ve harekatuhum, hareketleri ve kelamuhum, sözleri. Feyelzem en yekune kelamuhum, bütün bunların sözleri kelamen lehu, Allah'ın kelamının olmasını gerektirir. Bima fihi minel kelib, bir kısmın içinde yalan vardır. Vel kufur, küfür vardır. Ve kavli zur, kötü söz vardır. Ve gayri zelike, de başka şeyler. Anladık değil mi kastını? Hatta nubahel kilab, köpeklerin havlaması bile. Ki yani burada bir cümle daha gerekirdi. Sözlerin, bağırmaların, çağırmaların en kötüsü hangisi? Eşek anırması değil mi? Eşek anırması bile o zaman Allah'ın kelamı olur. Evet. Fe eyyü kavlin efset min kavli hâzâ. Lazım bu. Lazımı gereği bu olan sözden daha fasit bir söz olur mu? Evet. Ve eyyü dalalin ebad minhu. Bundan daha büyük sapıklık olur mu? Hangi sapıklık var? Evet. Ve kelamu eyyimmetil İslam, İslam imamlarının kelamı, fi beyani butlani hadel kavl kefir, cidden. İşte bu sözün iptali için ortaya konan, bunun beyanı için, iptali için ortaya konan sözler çok. Birkaç tane alıp bitiriyoruz. Galel İmam İbn Cerir rahimehullah. İmam Taberi dedi ki: "Ve amma kavluhu, Allah'ın kavline gelince, ve kellemallahu Musa teklima." Allah Musa ile gerçekten hitapla konuştu. Fe innehu yani bizalike celle senahu. Allah bununla şunu kastediyor diyor. Kastettiği şu. Ve hataballahu bi kelamihi Musa hitaba. Allah kelamıyla açıkça hitap ederek Musa ile ne yaptı? Konuştu. Gördük mü? Hitap kelimesini kullanıyor. Muhatap. Ne demek muhatap? Muhatap. Yani muhatap olmadan muhatap olur mu? Olmaz. Sonra diyor ki وَقَدْ حَدَّثَنَا اِبْنْ حُمَيْتْ قَالْ حَدَّثَنَا يَحْيَا اِبْنْ وَاضِحْ قَالْ حَدَّثَنَا نُحْ اِبْنُ اَب۪ي مَرْيَمْ وَسُئِلَ كَيْفَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْل۪يمًا. Soruldu diyor. Musa, Allah Musa ile nasıl konuştu? Fekale, dedi ki diyor, müşafeheten. Müşafeheten. Ne demek müşafehe? Ha? Şifa sözlü. Bizzat. Bak. Yani Arap ülkeleri sözlüye müşafehe derler. Yani bir yazılı yoklama vardır, bir de sözlü yoklama. Sözlü yoklamaya müşafehe derler. Herhalde hoca beynindekini okumuyor değil mi? Soruyor, cevap veriyorsun. Müşafeheten. Dikkat edin. Bizzat. He. Ve zekerel Buhari, İmam Buhari de ne yaptı? Halk ef'al-i ibadda an İbni Abbas. İbni Abbas'tan şunu rivayet ettik. Hal diyor ki lemma kellemallahu Musa, Allah Musa ile kelam edince kâne nida'u fis sema. Bu semada bir nidaydı. Ve kâne Allahu fis sema. Allah da semadaydı diyor zaten. Yani açıkça nida etti. Açıkça ne yaptı? Nida etti. Yani ne demek nida? Ses. Nida iki şeyden oluşur. Değil mi? Ses ve harf. Ve lihâdihil hususiyye. İşte bu hususiyetten dolayı. Elleti hassallahu biha Musa. Musa'yı tahsis ettiği bu özellikten dolayı. Sâra lehu bizâlike şerefun. Bu Musa için bir şeref oldu. Ve fadlun, ve fazilet oldu. Alâ gayrihi minel enbiya. Diğer peygamberlere göre. Ve lihâda, işte bundan dolayı. يَذْكُرُ النَّاسِ لَهُ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ İnsanlar onun bu faziletini zikrederler. فِي الْمَوْقِفِ اِذَا طَلَبُوا مِنْهُ الشَّفَاءَةِ Bir sonraki rivayet. Mevkifte durduklarında Musa'dan şefaat talep ettiklerinde Musa'nın bu özelliğini insanlar kullanırlar. Şefaat et bize. Çünkü sen Allah'ın neysin? Kelimsin değil mi? Hulasası bu hadisin bu diyor. Gelelim hadisimize. Bu Musa ile Adem'in ihticacı meselesine girmeyeceğim. O doğrudan bizim konumuz değil. İmam İbni Ebiliz bunu gayet güzel açıklıyor. Kaderle alakalı meselede hatırlarsanız bunu ne yapmıştık? Almıştık, vermiştik bu rivayeti. Diyor ki ihtecce Ademu ve Musa. Adem ve Musa ihticac ettiler. Fekale Musa, dedi ki ente Ademullevi ahreşte zürriyeteke minel cenne. Sen Ademsin, öyle Ademsin ki zürriyetini cennetten çıkardın. Kale Adem, ente Musallezi istafakallahu bir risaleti ve kelamihi. Sen de öyle Musa'sın ki Allah seni risaleti ve kelamıyla seçip çıkardı. Sümme telumuni ala emrin. Sonra sen beni kınıyorsun bir iş hususunda. Hangi iş? Kat kuddira aleyye kable en uhlak. Ben yaratılmadan önce bana takdir edilmiş. Ve hacca Adem Musa. Ne yaptı? Adem Musa'yı ne yaptı? Yendi. Yani kuvvetli bir delil getirdi. Yani burada kadere bir ihticaç yok. Bu doğrudan konumuz değil. Ona girmeyeceğiz. Burada bize lazım olan babla alakası yani bizzat Musa'nın neyi? Arkadaşlar kelimi, yani işte ve kelamihi diyor ya, seni seçip ne yaptı? Çıkardı. Neyle? Kelamıyla. Yani İmam Buhari bakın bunu neye delil kullanıyor? Gerçekten Allah'ın neyle? Bizzat kimle? Musa ile kelamıyla konuşmasına delil kullanıyor. Bir sonraki rivayeti alalım, rivayeti alıp duralım. Evet. Oku Musa rivayeti. Kâle haddesenâ Muslim ibn İbrahim. Kâle haddesenâ Hişâm. Kâle haddesenâ Katâdetü an Enes'in. Radıyallahu anhu kâle. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yücmu'un mu'minûne yevmel kıyâme. Ve yekûlûne lebisteşfe'nâ ilâ Rabbina. فيريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة

يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لذي استشفعنا إلى ربنا فيروحون من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا فيقول لهم لست هناكم فيذكروا لهم خطيئته التي أصاب. Hayır, oku tercümesini. Bize Katade tahdis etti ki Enes radıyallahu anh şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde müminler toplanırlar ve içinde bulunduğumuz şu sıkıntılı durumdan bizleri kurtarıp rahat ettirmesi için Rabbimizden şefaat istesek derler. Akabinde Adem'e gelirler ve ona sen beşerin babası Adem'sin. Allah seni kendi eliyle yarattı. Melekleri senin için secde ettirdi ve sana her şeyin isimlerini öğretti. Bulunduğumuz şu durumdan bizleri kurtarması için Rabbimiz yanında bizlere şefaat et derler. Adem de ben buna ehil değilim der ve onlara vaktiyle işlemiş olduğu hatiyesini zikreder. Şimdi bu konuyla alakalı yeter. Şuradan metni oku bakalım. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ehl-i sünnet vel cemaatin görüşüne göre Kur'an Allah'ın kelamıdır. İndirilmiştir, yaratılmamıştır. Ondan başlamıştır ve ona dönecektir. Allah Kur'an'la gerçekten konuşmuş, onu Cibril'e iletmiş, Cebrail de onu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirmiştir. Bütün bu söylenenleri kitap ve sünnet kanıtlamaktadır. Kitaptan bazı kanıtlar. Allah-u Teala'nın şu buyruklarıdır. Ve eğer müşriklerden biri senden aman dilerse Allah'ın kelamını işitip dileyinceye kadar ona aman ver. Yani Kur'an'ı dinleyinceye kadar. Tevbe 6. Bu mübarek kitabı sana indirdik. Saat 29. Onu Kur'an'ı ruhul emin uyarıcılardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine indirmiştir. Şuara 193-195. Sünnetten bazı kanıtlar da şunlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de haç mevsiminde kendisini insanlara sunarken şöyle söylemişti. Rabbimin kelamını, sözünü bildirebilmem için acaba beni kendi kavmine götürecek bir adam yok mu? Çünkü Kureyş, Rabbim Azze ve Celle'nin kelamını bildirmemi önledi. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem El-Bera bin Azib radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Yatağına yatacağın zaman namaz için abdest aldığın gibi abdest al, sonra sağ yanın üzerine yat ve şöyle de. Allah'ım, nefsimi canımı sana teslim ettim, yüzümü sana döndüm, işimi sana havale ettim ve sırtımı sana dayadım. Ümit ve korku sanadır, sığınılacak ve dayanılacak ancak sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim. Amr bin Dinar da şöyle demiştir. 70 yıldan beri içinde bulunduğum insanların hep şunu söylediklerini duyarım. Allah yaratandır. Onun dışındaki her şey yaratılmıştır. Yalnız Kur'an hariç. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamı olup yaratılmamıştır. Tabi burada yalnız Kur'an hariç derken yani Kur'an'ı Allah'ın dışında yaratılmışlar zümresinden saydığı için demiyor. Yani bizzat mutezileye ne yapmak için? Reddiye vermek için. Buna dikkat edelim. Evet. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamı olup yaratılmamıştır. Ondan başlamış ve ona dönecektir. Ondan başlamıştır sözünün anlamı şudur. Kur'an'la konuşmaya başlayan Allah'tır. Yani onunla ilk ve başlangıç olarak konuşan O'dur. Bu sözde Allah Kur'an'ı kendi dışında yarattı diyen Cehmiye'ye cevap vardır. Ona dönecektir sözü ise iki anlam taşıyabilir. 1. Kur'an'la konuşma sıfatı Allah'a döner. Buna göre Allah'tan başka hiç kimsenin Kur'an'la konuştuğu nitelendirilmesine kalkışılamaz. Çünkü Kur'an'la konuşan Allah'tır. Konuşmak da konuşanın bir sıfatıdır. Bazı eserlerde geldiği gibi Kur'an Allah-u Teala'ya kaldırılacaktır. Evet. Muhakkak Kur'an mushaflardan ve gönüllerden kaldırılır. Nitekim Huzeyfe radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rivayet ettiği sahih hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü İslam elbise nakşının silinip yok olduğu gibi silinip yok olacaktır. Öyle ki yeryüzünde ne orucun, ne namazın, ne haccın, ne de sadakanın ne olduğu bilinmeyecektir. Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an bir gecede kaldırılıp yükseltilecek ve yeryüzünde ondan bir ayet bile kalmayacaktır. Bu da ki Allah en doğrusunu bilir, insanlar Kur'an ile ameli bırakıp ondan tamamen yüz çevirdikleri zaman olacak. Şerefinin korunması için Kur'an insanlardan Allah'ın katına kaldırılacaktır. Yardım istenecek ancak Allah'tır. Lafız ve melfuz, sözün kendisi ve söylenilen şey. Bu bölümde kelam Kur'an ile ilgilidir. Daha önce Kur'an'ın Allah'ın kelamı olup yaratılmamış olduğu geçmişti. Acaba Kur'an'ın lafzı yaratılmıştır veya yaratılmamış mıdır dememiz doğru olur mu? Yoksa bu konuda susmak mı gerekir? Bu soruya cevap olarak şöyle söylenilebilir. Bu konuda olumlu ya da olumsuz bir söz genellemesinde bulunmak doğru değildir. Ancak bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapmak gerekirse şunlar söylenebilir. Eğer lafız ile kulun kendi fiili olan telaffuzu, konuşması kastedilmişse bu yaratılmıştır. Çünkü hem kul hem de fiili yaratılmıştır. Yok eğer lafız ile söylenenin kendi kastedilmişse bu Allah'ın kelamı olup yaratılmamıştır. Çünkü Allah'ın kelamı onun kendi sıfatlarındandır. Sıfatları da yaratılmamıştır. İmam Ahmed'in, Allah kendisine rahmet etsin, şu sözü bu ayırıma işaret etmektedir. Kim benim Kur'an'ı telaffuz etmem yaratılmış der ve bununla Kur'an'ı kastederse o cehmidir. İmam Ahmed'in bununla Kur'an'ı kastederse sözü, o kişinin bu sözüyle Kur'an'ı değil de kendi fiili olan telaffuzunu kastetmesi durumunda cehmi olmayacağını gösterir. Allah en doğrusunu bilir. Gelelim hadis öğrencisinin muttasaf olması gereken vasıflara. Bekarlığı tercih almış mıydı kendini? Yok. Hocam meslek sahibi olmayı almıştık. Evet. Bekarlık. Ondan sonra diyor ki Hatip Bağdadi, bekarlığı tercih. Evet. Bekarlığı ne yapmak? Tercih etmek. Ya hocam biz evliyiz yani bekar aramızda yok gibi. E çoluğunuza çocuğunuza öğret. Şer'i ilim tahsil eden adamı evlendirmeyeceksin. Evet. Diyor ki eşinin hukukuna riayet ve geçimini temin gayretleri onu hadis öğrenmekten alıkoymaması için eğer mümkünse hadis öğrencisinin bekar kalması müstahaptır. Evet. Yani evli insanın biliyorsunuz çoluğunun çocuğunun geçimini ihmal etmesi daha önceki derste almıştık. Ona günah olarak ne yapar? Yeter diyor değil mi? Bu Davud rivayeti aleyhissalatü vesselam. Yani mümkünse ne yapacak? Bekarlığı tercih edecek. Bekarlığı tercih etmesinin nedeni de geçim kaygısı artı başka şeylerle meşgale. Yani Sabancı'nın oğlu olur o ayrı. Ama netice itibarıyla ümmeti Muhammed'in geneli fakirdir. İbrahim bin Edhem diyor ki kadın bacaklarını seven ilim talipleri iflah olmaz. Evet. Kadın bacaklarını seven ilim talipleri iflah olmaz. Arabinin birine niçin evlenmiyorsun demişler. Niye evlenmiyorsun? Demiş ki iffeti korumayı kadınların isteklerini karşılamak için çare aramaktan daha kolay buldum da ondan cevabını vermiş. Evet, iffeti korumayı kadınların isteklerini karşılamak için çare aramaktan daha kolay buldum da ondan. Evet. Yani kolay mı kadınların isteklerine çare bulmak, o çarelerle iştigal etmek, ondan sonra ilimle birlikte bu çareleri ne yapmak? Devam ettirmek. Çok zor. Hayatın boyunca hizmet edersin, teşekkür görmezsin, bir kere bir şey almazsın, zaten senden hiç hayır görmemiştin de ve bütün psikolojini bozar. Evet, kolay değil. Hadis öğrencisi bekarsa ve ilmi meslek öğrenmeye tercih etmişse bilmelidir ki Allah ona ummadığı yerden rızık gönderir ve karşılığını verir. Evet. İbrahim en-Nehai Allah'ın rızasını dileyerek ilim peşine düşene Allahu Teala o ilimden ona yetecek kadar bir gelir verir der. Yani ne demek? Bekar ilim tahsiline düştü. Elbette ki bir mesleği olmalı, gayret etmeli. Hatta bir en azından ne yapmalıydı geçen ders almıştık? Yazıcılık yapmalıydı, değil mi? Ama velev ki yani bir mesleği de yok, ilim tahsiline ne yaptı? Yöneldi. Diyor ki Allah'ın rızasını dileyerek ilim peşine düşene Allah-u Teala o ilimden ona yetecek kadar bir gelir verir. Eğer hadis öğrencisi vaktinin az bir kısmını, ki hadis öğrencisi derken ilmi, şer'i ilim öğrencisi, vaktinin az bir kısmını yazıcılık, yani işte sekreterlik diyoruz bugün, kitapçılık, daktiloculuk gibi bir kazanç yoluna ayırabilirse bu pek iyi olur. Yani burada doğrudan muhatap benim mesela. Benim yaptığım iş İmam Buhari, İmam Hatip Bağdadi'nin bana tavsiye ettiği iş. Ben kitapçılık yapıyorum. Çok önemli. Neden? İlmimle alakalı bir işteyim. Onun için dikkat edin, etrafınıza bakın. Şer'i ilim tahsil etmiş insanların bu ilmin dışındaki işlerle iştigal ettiğinde düştüğü durum. Ne tedris var, ne tebliğ var, ne davet var. Hiçbir şey yok. Evet. Eğer hadis öğrencisi vaktinin az bir kısmını yazıcılık, işte kitapçılık vesaire gibi bir kazanç yoluna ayırabilirse bu pek iyi olur. İlmi her şeyi tercih etmeyen ve ilmi ondan başka her şeye bedel görmeyen karşılaşacağı zorlukları göğüsleyemez. Serius Sakati ne istediğini bile bu uğurda harcadığına önem vermez der. Ne demek bu? Ne istediğini bile bu uğurda harcadığına önem vermez. Yani ilmi tahsil ediyorsan o uğurda harcadıklarına ne yapmayacaksın? Önem vermeyeceksin. Evet. Bu bir tavsiyesiydi. Diğer tavsiyesi Kur'an'ı ezberlemek. Bu çok önemli. Hadisçilerin en çok tenkit edildiği konulardan bir tanesi budur. Bugün de öyledir. Toplasanız ehli tevhid diyen insanları hafız çıkaramazsınız içlerinden. Çıkaramazsınız. Ama Erbain Nevevi'yi ezberlemeyi maharet sayarlar. Halbuki önce Allah'ın kitabını ezberleyeceksin. Değil mi? Hadis öğrencisine işe Kur'an'ı ezberlemekle başlamak yaraşır. Çünkü ilimlerin en yücesi öncelik ve sıra itibarıyla en önde geleni Kur'an ilmidir. Hıfza muvaffak olduktan sonra da onu unutturacak ölçüde hadis veya bir başka ilimle meşgul olmamalıdır. Yani ezberledin değil mi? Ezberledin. Başka bir şeyle iştigal ettiğinde eğer onu unutacaksan başka bir şeyle iştigal etme. İyice onu ne yap? Pekiştir. Bu çok önemli arkadaşlar. Mevcudu da kaybetmemen lazım. Pekiştirmen lazım. Başka şeyler ezberleme. Onu iyice pekiştir. Çok önemli. Unutursan ne olur bakın. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğrendiği Kur'an'ı unutan herkes eli boş olarak kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıkar buyurmaktadır. Evet. Harun bin Maruz el-Mervezi şöyle der. Rüyamda hadisi Kur'an'a tercih edenlere azap edildiğini gördüm. Ben de hadisi Kur'an'a tercih ettim, gözlerimi kaybettim. Evet. Kur'an'ı Resulullah'ın hadis ve sünnetleri takip eder. Ezberledin mi? Hafız oldun mu? Belledin mi? Pekiştirdin mi? Hadis ve sünnetleri takip eder. Şeriatın esası olduğu için hadis ve sünnetin öğrenilmesi şarttır. Zira Allah Teala Resulüm size neyi vermişse alın, neden de nehyetmişse ondan kaçının. Yine o heva ve hevesine uyarak konuşmaz buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ben size iki şey bıraktım. Onlara sıkı sarıldığınız, onlarda olan ahkamı yaşadığınız sürece asla sapıtmazsınız buyurdu. Neymiş o? Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti, yani benim sünnetim. Bu zamanda sünenleri, yani sünnetleri sadece dinlemek ve yalnızca hadis öğrenmekle yetiniliyor. Ya bak, 400'lerde Hatip Bağdadi'nin döneminde ne diyor Hatip Bağdadi? Sadece hadisi dinlemek ve yalnızca hadis öğrenmekle iyi yazıyorsun ya da ezberliyorsun yetiniliyor. Oysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din garip olarak başladı, garip hale dönecek, benden sonra insanların bozduğu sünnetimi ihya edecek gariplere ne mutlu buyurmuştur. İmam Buhari de insanların en faziletlisi öldürülmüş bir peygamber sünnetini diriltenlerdir. Yani Peygamber Efendimizin öldürülmüş bir sünnetini diriltenlerdir. Evet. Ey sünnet ashabı, yani sünnet ashabı, hadisçiler, ehli tevhid, sabrediniz, zira siz insanlar içinde gerçekten çok küçük bir grupsunuz demiştir. Sünnet ashabı insanlar içinde çok küçük bir grup. Hadis hafızlarını ve senetleri bilenleri, sahihini, sakimini birbirinden ayırabilenleri kastederek, yani sadece hadisi hıfzetmek değil işte, senedini bileceksin, sahihini zayıfından ayıracaksın. İmam Buhari diyor ki, kastederek Buhari'nin ashab-ı sünen çok küçük bir gruptur demesi doğrudur. Zira araştıracak olsan hiçbir İslam beldesini, ahalisinin kendisine müracaat ve fetvalarına itibar ettiği bir fakih veya mütefakkihten yoksun bulamazsın. Her yerde fıkıhçı çok. Türkiye'de de çok. Onlarca, yüzlerce. Çünkü ne? Kitaplar mevcut işte. Şu mesele şu, şu mesele şu. Hep aynı olaylarda zaten günümüze kadar ne yapmış? Çıkmış yani. Genel kurallardan çıkmış, bizzat meseleler nereye girmiş? Kitaplara girmiş, değil mi? Organ nakli gibi birkaç mesele hariçtir belki. Çünkü 1400 yıl yani. İnsanlar hep aynı meseleleri yaşıyorlar hemen hemen. Yani her yerde fakih var. Fakat sen hadis bilen ve bu sahada çalışan alimden yoksun, çok belde bulursun. Ya bakın, bu 400'lü yıllar arkadaşlar. Evet. Bu başka değil. Sadece hadis bilmenin güçlüğü ve izzetinden, hadis öğrenmenin ve yazmanın gelirinin azlığındandır. Her zaman hadisçi fakirdir. Çünkü bir gelir elde edemez. Evet. Şu da bir gerçektir ki, buraya dikkat edelim arkadaşlar. Buhari'nin zamanında hadis ilmi turfanda bir meyve gibiydi. Yani Buhari'nin zamanında hadis ilmi turfanda bir meyve gibiydi. Onunla meşgul gözükmekle toplumda sevilen ve istenen, itibar gören bir meslekti. Onu teşvik eden vesileler çok, rağbet büyüktü. Bütün bunlara rağmen Buhari, ashab-ı sünen pek küçük bir gruptur demiştir. İsteyin ve isteyenlerin pek fazla olduğu bu zamanda biz ne diyeceğiz? Yani 400 yıllar. İsteyin ve isteyenlerin pek az olduğu bu zamanda biz ne diyeceğiz? Zamanımızdaki mütehassıs azlığını şair şöyle dile getirmiştir. Az bilirdik biz onları, meher daha azmış sayıları. Hakikaten öyle. İşte bakın şu asrımıza. İşte bir Albani. Var mı? Yerini dolduran. Evet. Allah bir kişinin kalbinde hadis öğrenme niyetini güçlendirirse, ilk iş olarak Allah'tan muvaffakiyet ve yardımını dilemesi gerekir. Sonra da hadis öğrenmeye hemen başlamalıdır. Zira teenni her işte hayırlıdır. Yani yavaş olmak. Ancak ahiret işlerinde acele etmek gerekir. Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? Hadisi. Hayır işlerinde ne? Acele. Evet. Hadis öğrencisi memleketinin en yetişkin aliminden ders almaya dikkat etmeli. Herkesten değil. Çok önemli. Âli isnadı daima gözetmelidir. Neydi âli isnad? Hep veriyoruz burada. Senet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a en kısa ravi ile ulaştığın ne? Senet. Dört dururken beşe müracaat etme. Beş dururken altıya müracaat etme. Ha, ama âli isnattaki bazı raviler zayıf olur mu? Müstesna. O zaman ne yaparsın? Nazil isnad. Evet. Hadis öğrencisi memleketin en yetişkin aliminden ders almaya dikkat etmeli. Âli isnadı daima gözetmelidir. Her ne kadar alimlerin bazıları değişik gerekçeler ileri sürerek nazil isnadı öğrenme açısından daha uygun buluyorlarsa da, böyle bir anlayışın tabii neticesi hadis öğrenmek için yapılan rühleyi terk etmektir. Hadisçilerin yaptığı o gezileri düşünün, hadis yolculuklarını. Ya bir hadis için arkadaşlar, bir hadis ya, bir hadis. Yani Bağdat'tan kalkmış Kahire'ye gitmiş. Uçakla gitmemiş. Arabayla gitmemiş. Bazen yaya, bazen deveyle, bazen atla eşekle. Neden? Halbuki kendi beldesinde o hadisi rivayet eden başka alimler var. Ancak eğer hicret ederse, oraya giderse, o yolculuğu yaparsa, dört isnatla ulaşacak Aleyhisselatü Vesselam'a. kendilerindekiyle, yani o beldedekiyle ittifa etse belki 6'ya çıkacak. Görüyor musunuz işte? Bu icazet dediğimiz sistem. Evet. Halbuki rıhle, yani o ilmi yolculuk, ilmi bir faaliyet olarak en uzak beldelere kadar uzanan bir uygulamadır. Temeli de daha kısa yoldan kaynağa ulaşmak, birinci elden ilim almaktır. Yani tabiinden bir insanı düşünün. Hazreti Huzeyfe'nin varlığını duymuş. Nerede? Medine'de. Yani kalkıp da Hazreti Huzeyfe'den bu rivayeti alan bir Kufeli'ye itimat etmesine gerek yok. Kalkmış Kufe'den nereye gelmiş? Medine'ye gelmiş. Sırf o hadisi almak için. Aradaki aracıyı atmak için. İşte bu ihlas, bu ilmi mülazemet. Yani bu insanlar bu hadis kitaplarını bize böyle getirip koymuşlar. İşte yani biz de yani işte bilgisayarın ekranındaki ya da işte o kitaplardaki bilgiyi almaktan aciz insanlarız. Aciz. Evet. Nitekim Muhammed bin Eslem et-Tusi senedin kısalığı Allah'a yakınlıktır derken, senedin kısalığı Allah'a yakınlık, kurbet. Kurbet. Evet. İşte bu hadis ilmi böyle bir ilim. Ahmet bin Hanbel de âli isnat aramak sünnettendir der. Evet. Ancak güvenilir kişilerden teşekkül eden nazil, yani daha uzun bir senedi, güvenilir olmayan kişilerden meydana gelmiş âli, yani kısa senedi tercih etmek gerekir. Demin dedim. Zira uzun senetli sahih hadis kısa senetli zayıf hadisten daha hayırlıdır. Çünkü neticede sahihtir. Hadis hocaları ilimde müsavi değildir. Yani hadis hocaları ilimde ne değildir? Denk değildir. Senedi daha âli olan tercih edilecektir. Fakat bu açıdan eşit olan ulemadan, diyelim ki her ikisinin de senedi ne? Aynı. Bugüne de uyarlayacağız biz bunu. Hangisi alınır? İtkan ile meşhur olanları tercih etmek gerekir. Yani belleme, pekiştirme. Evet. Zira şube meşhuru meşhurdan alıp yazınız der. Eğer o hadis meşhursa onu en meşhurundan alacaksın. Yani illa da en iyisine gideceksin. Öyle yok cahil cühela'dan ilim tahsil etmek. Evet. Bilgi ve itkanda eşit alimlerden, bilgide de eşit, bellemede de itkanda da eşit. Kimi? Eşraftan olanı, Peygamber Efendimiz'in soyundan ya da şerefli bir nesilden gelen. İlla burada eşraf derken Peygamber Efendimiz'in soyu değil. Soyu sopu belli, yani veled-i zina değil mesela. O göreni bilinen en büyük neyi? Ailesi mesela. Eşraftan olanı, daha soylu olanı tercih etmek lazımdır. Yine şube, şerefli kişilerden ilim alınız. Zira onlar yalan söylemezler der. Niye? Ne demek bu? Yani şerefli bir adam, itibariyle mevcut olan bir adamın yalanı hemen ne yapar? Yayılır değil mi? Hemen yayılır. Yani her zaman göz önünde olan adamın hareket alanı daha nedir? Dardır. Bugün de öyle. Evet. Tabii bu tercih, yani bu şerefliden alma tercihi, doğruluk, adalet ve bid'atten uzak oluş gibi meziyetlerin varlığından sonra söz konusudur. Yoksa bu temel sıfatlara sahip olmayan soylu kişiden hadis alınmayacak, ondan uzak durulacaktır. Zira hadis ilmi dindir, dininizi kimden öğrendiğinize dikkat ediniz buyurulmuştur. Evet. Hadis ilmi din. Dininizi kimden tahsil ettiğinize dikkat ediniz. Evet. Fıskı sabit olmuş kişilerden hadis almanın, fıskı yani fasıklığı sabit. Evet. Sabit olmuş kişilerden hadis almanın, ilim öğrenmenin caiz olmadığında ilim ehli ittifak etmiştir. Yani fasıklığı zahir olmuş. Hele bir de bilaki küfrü neye varmışsa, evet bunu düşünün. Fısk ise sadece söz ile değil birçok şeyle sabit olur. Yani fasıklık sadece sözle değil, aynı zamanda başka şeylerle de sabit olur. Hadise ait tarafı mesela Resulullah adına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adına hadis metinleri uydurmak ya da senet imal etmektir. Subhanallah. Onları var, yüzleri var değil mi? Adam çıkıyor o ağız kürsüsüne, maşallah. İmal ediyor. Fabrika gibi. Değil mi? Onlardan alamazsın diyor. Bak Hatip Bağdadi diyor. Böyle bir şey yaptığı tespit edilen fasıktan ilim alınmaz. Ravilerin halini araştırma faaliyetlerinin temel sebebi de budur işte. Yine kendisiyle karşılaşmadığı bir hocadan ilim öğrendiğini iddia etmek de fıkh sebebidir. Adam işte ne yapmış işte vahdet-i vücutçu günümüzde şeyhinin şeyhi bundan 500 yıl önce ne yapmış? Ölmüş. Ama ne iddia ediyor? Ondan ilim aldığını iddia ediyor. Nasıl? Onunla bizzat oturmuş günlük meşveleleri var. 3 saat 5 saat. Yine kendisiyle karşılaşmadığı bir hocadan ilim öğrendiğini, karşılaşmaktan kasıt burada ne? Lika, yani bizzat oturmak işte. İddia etmekte fasıklık sebebidir. Bunun önüne geçmek için alimler ravilerin doğum ve ölüm tarihlerini kaydetme yoluna gitmişlerdir. Ne zaman doğmuş, ne zaman ölmüş değil mi? Ya bak niye kaydedilmiş bu? Evet. Bazen ulaşamadıkları hocalardan rivayetlerin varlığı bu yolla tespit edilmiştir. Yine aynı sebebe mebni hadis ehli alimlerin efsafını ve ahvalini ve hal tercümelerini tespit etmişler. Rical edebiyatını oluşturmuşlar. Birçokları bu yolla yakayı ele vermiştir. Yani bakın burada usulü bir tartışmaya girmiyor. Sadece bu ilmin temel prensiplerini veriyor. Sema tarihi, yani ne zaman işittiği veya hocasının efsafı veya ders aldığı yer sorulmak suretiyle raviler imtihana tabi tutulmuştur. Ravi hadis uydurmaktan, kavuşmadığı kimseden ilim aldığı iddiasından ve adalet vasfını ortadan kaldıran fiillerden uzak kalsa, ancak öğrendiklerini yazmamış olsa ve ezberinden rivayet edecek olsa, böylesinin rivayetiyle ancak ilim erbabının ve kendisini tanıyanların hüsnü şehadeti olursa ihticac olunabilir. Yani yazacaksın illa. Öyle yok. Eğer hıfzına bırakırsan Allah ortaya tamme çıkar. İlla hıfzına mı bırakacaksın? İmam Ahmed bin Hanbel diyecek ki ben Mesud'u tanırım. Bu hıfzı iyiydi. Onu demedi mi olmaz işte. O da yani işte marif insanlar. Ravi hakla muhalif görüş sahiplerinden, heva ve hevesine malum ehli bidat kişilerden ise, ravi bidatçı ise, ilim ve hıfz ile maruf olsa bile kendisinden hadis alınmaz. Evet. Tabi buradan neye? Şer'in tahsiline aynı zamanda yöneliyorsunuz. Yani bu evet sadece hadis ilimiyle alakalı kurallar değil. Yani Fakih Mütefakih kitabında da okuduk. Aynı şey fıkıhçılar için söylüyor. Çünkü niye? İlmi esagir, yani ehli bidatten almak kıyamet alametlerinden buyurmuştur aleyhissalatü vesselam. Evet. Zira bu kişilerin beğendikleri bir şeyi hemen hadis haline getirdiklerine dair itirafları bulunmaktadır. Bakın buraya çok dikkat edin. Şimdi öyle şeyler okuyacağım ki size şaşıracaksınız arkadaşlar. Cehennemin yolunun iyi niyet taşlarıyla döşeli olduğunu bu rivayetler gösteriyor. Cennetin değil, cehennemin. İyi hal ve ibadetle meşhur olsa bile, adam muttaki, zahid, iyi hal ve ibadetle meşhur olsa bile, rivayet ilmi mütehassısı olmayanlardan da hadis alınmaz. Çok zahid, çok muttaki, şöyle abid, böyle veralı, böyle takvalı, onlardan hadis alınmaz. Niye? Yahya bin Said el-Kattan hayır ve zühde nispet edilen kişiler kadar hadis konusunda yalanı fazla olan kimseye rastlamadım der. Ne kadar da güzel değil mi? Bakın, hayır ve zühde nispet edilen kişiler kadar hadis konusunda yalanı fazla olan kimseye rastlamadım der. Hakikaten öyle. Bugün de hayır ve zühde nispet edilen adamlar en çok yalan konuşan adamlar. En çok hurafeleri, en çok mevzuları, en çok uydurmaları dile getiren adamlar. Bugün de öyle. Dün de öyleydi, bugün de öyle. Evet. İmam Malik de Medine'de fazilet, salah ve ibadetle meşhur öyle şeylere rastladım ki hiçbirinden bir hadis bile almadım dedi. İmam Malik Medine'de fazilet, salah ve ibadetle meşhur öyle şeylere rastladım ki hiçbirinden bir hadis bile almadım dedi. Niçin diye sordular? Çünkü onlar bu işin ehli değillerdi cevabını verdi. Çok önemli, evet. Ravi iyi bir öğrenci. Yani işitmesi sahih olmasına rağmen öğretimde, yani rivayette Mütesahil ve gafil ise ondan ilim almak caiz değildir. Caizdir ama hoş değildir. Yani mekruhtur. Veki bin el-Cerrah ehli hadisin zayıf saydığı hadisçilerin vay haline der. Ehli hadisin zayıf saydığı hadisçilerin vay haline der. Yahya bin Said de şöyle der. Biz bir muhaddise zayıf dedik mi onu yedik bitirdik demektir. O bizi tadrif edince de bizim işimiz bitiktir. Ne demek istiyor? Yani o kadar hassaslar. O kadar hassaslar arkadaşlar. Yani sema sahih ama mütesahillik var. Bazı gaflet noktaları var. Onun için kimse kimseyi durup dururken zayıf saymamıştır. Sonra sünnetin izi. Bunu alacağız bırakacağız. Evet. Diğer bir tavsiyesi. Hadis öğrencisi bütün işlerinde imkan ölçüsünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip etmeyi, sünneti izlemeyi kendisi için vazgeçilmez bir görev kabul ettiğini bir göstergesi olarak uygun davranışlarıyla akranı arasında temayüz etmeli. Ne demek temayüz? Sıyrılmalı değil mi? Nitekim Allah-u Teala Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel hayat örneği vardır buyurmuştur. İbrahim el-Harbi Resulullah'ın edebinden herhangi bir şey duyana derhal ona sarılması, onu yaşaması yaraşır demiştir. Süfyan es-Sevri ise eğer gücün yeterse başını bile Resulullah'tan nakledilen bir bilgiye göre kaşı der. Eğer gücün yeterse başını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir bilgiye göre kaşı der. Hasan-ül Basri de insan hadis ilmini öğrenmeye başlayınca bu onun huşuunda, gidişatında, dilinde, bakışında ve tutuşunda fark edilmelidir der. Öte yandan İbrahim bin İsmail, bizim arkadaşlarımız oruç tutmak suretiyle hadis öğrenmeyi kolaylaştırmaya çalışırlardı derken Asım bin İsam el-Beyhaki de başından geçen şu olayı nakleder. Ahmet bin Hanbel'in yanında bir gece misafir oldu. Yani şimdi bu zühdleri biz sofileri bırakmıyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim malımız. Bunlar bizim malımız. Hadis talebelerine yazılmış bu kitaplar. Evet. Ahmet bin Hanbel'in yanında bir gece misafir oldu. O bir kap su getirdi odaya koydu. İmam Ahmet bir kap su getiriyor odaya koyuyor. Sabahleyin suyun eksilmemiş olduğunu görünce su aynen duruyor hiç eksilmemiş. Allah Allah. Adam hem hadis öğreneceğim diyor hem de gece virdi yok diye söylendi. Çünkü gece zikretse susanacak, damağı kuruyacak, biraz da olsa ne yapacak? Su içecek. Görüyor musunuz İmam Ahmed'i? Hamdan anlatıyor. Ebu Abdillah el-Mervezi'nin meclisinde bulunuyordum. Öğle namazı vakti oldu. Öğle namazı vakti oldu. O ezan okudu. Ben mescitten çıktım. Ezan okumuş hemen mescitten çıkmış. Ebu Abdillah bana yani el-Mervezi "Ey Ebu Cafer nereye?" diye seslendi. Ben de namaz için abdest almaya dedim. O oysa ben senin hakkında başka düşünürdüm. Namaz vakti geliyor ve sen abdestsizsin. Hayret dedi. Yani şimdi bunları sobiler anlatınca nur bu adamların dilinde ve elinde nar oluyor. Neden? Mütabaat yok çünkü. İhlas var ama ne yok? Mütabaat. Yani ne yapma? Doğru sünnete, sahih sünnete ne yapma? Sarılma yok. Evet birader hatırlatın. Hadisin zekatını vermeyi alacağız inşallah. Önümüzdeki hafta muhtemelen İstanbul'da olmayacağım. Önümüzdeki hafta salı ders yok. Salı ders yok. Ondan sonraki hafta inşallah ders var. Gelmeyenlere de söyleyeyim. Muhtemelen önümüzdeki salı İstanbul'da olmayacağım. Önümüzdeki salı ders yok. Hatırlatın bir sonraki salı hadisin zekatını vermekten devam edelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Bu kitaptan da bastırıyoruz inşallah. En geç önümüzdeki hafta elimizde kemmiyet olacak. Herkese de bu kitaptan ne yapacağız? Dağıtacağız. Aynen bu kitabı getirdiğiniz gibi, tevhid kitabını, kitabı tevhidi getirdiğiniz gibi derse bu kitabı da ne yapacaksınız? Getireceksiniz. Siz de oradan ne yapın? Takip edin, okuyun inşallah. Kısaca dersimiz bu kadar bugün. Evet.